Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Beti Gül Öngen ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Beti Gül Öngen. Efendim 14 Mart 2014 tarihi bugün Cuma günü 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programındayız. Ve bugün ilginizi çekeceğini umduğum bir konuyu ele aldık sevgili Beti Gül'le. Konumuz yalan. Yalan konusunu işlemek için de ben çevremdeki işte bu konuyla ilgilenen psikiyatri ana bilim dalından falan kimler varsa arkadaşlarım sordunuz mu? Herkes birisini işaret etti gerçekten, hiç abartmıyorum. kendilerini aradığımız zaman Sayın Doktor Mustafa Sercan İstanbul'dan ayrılmışlar ve Bolu'da İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi psikiyatri ana bilim dalında görev yapıyorlar ama zaten bu hafta sonu İstanbul'da olacaklarmış. Zaten geliyorlarmış hafta sonu İstanbul'a. O nedenle biz kendilerini ağırlama şansına kavuşmuş olduk. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldiniz. Ben teşekkür ederim. Ve bugün 14 Mart. 14 Mart aynı zamanda tıp bayramı. Ama sizin bir saptamanız vardı. Ben bunu bilmiyordum gerçekten. Oradan başlayalım isterseniz. Sonradan yalana geçeceğiz. Günümüz için geçerli olmasa bile yeni yılınız kutlu olsun. Evet. Bugün yılbaşı. Evet. Rumi takvimin Rumi takvimde yılın birinci günü 14 Mart. Zaten tıp bayramı olması da ilk tıp fakültesinin açılma zamanı olduğu için 14 Mart ve o gün o tarihlerin yılbaşısı, yani Sultan II. Mahmut tıp fakültesini yılın ilk günü açmış. İlginç değil mi? Çok ilginç, evet, bunu ben de 14 Mart falan. Yeni yılımız kutlu olsun. Evet, yeni yılımız, evet. Sizin de efendim. Peki, bugün yalan konusunu konuşacağız ama gelin işin başından girelim istiyorum. Niçin doğruya ihtiyacımız vardır? Niye? Doğru bir gereksinim midir? Küçük çocukların bildikleri masalları bile defalarca anlattırdıklarını hatırlayın. Evet. Bilirler. Hatta siz bir şeyi atlamaya kalkarsanız çabuk uyarırlar şurası da vardı diye. Çünkü bizim nesne ilişkilerinde sürekliliğe ihtiyacımız vardır. Yani adımımızı attığımız zaman bir sonraki adımın boşa gelmeyeceğini bilmeye ihtiyacımız var. Elle tutuştuğumuz kişinin bizi arkamızdan hançerlemeyeceğini bilmeye ihtiyacımız var. Yani güvenliğe ihtiyacımız var. Bu nesnel dünyada olduğu gibi sosyal ilişkilerde de böyle. O yüzden biz birbirimize doğruyu söylemek ihtiyacındayız. Karşımızdakinin söylediğine de inanmak ihtiyacındayız. Çünkü alacağımız kararlar, gelecek için bir tahmin üzerine hayat kuruyoruz. O kararlar gelecekte eğer boş çıkarsa, dayanakları boş çıkarsa geleceğimizi kuramayız. Doğruya bunun için ihtiyacımız var. Şunu da söylemekte yarar var. Bizim bilincimizin dışında nesnel bir gerçeklik var. Yani ben yokken de o var. Buradaki masa, dağlar, deniz vesaire benim zihnimle, varoluşumla bağlantısız olarak varlar. Ve gerçek bu. Bundan başka bir gerçek yok. Bunun dışında ne var? Bizim zihnimizdeki ne? Bunun bir çeşit yansıması. Kuşkusuz pasif bir yansıması değil. Yani ayna görüntüsü gibi bir yansıma değil. Ama işlenmiş bir yansıma. Yani bir bilgisayarın hafızasındaki kayıtlar gibi dış gerçekliğin bir örneğini taşıyoruz zihnimizde. Ve buna hakikat diyoruz. Yani gerçek ile hakikati biz Türkçe'de çok birbirinin yerine kullanırız ama hem psikolojik olarak hem felsefi olarak bu iki ayrı durumdur. Ve gerçeklik bilgisinin ne, tabii ki hepsine ulaşamamış durumdayız hala. O bilgiye ulaşma yolu bilim ise ve bilimsel yöntem öyle bir kanal açmış ve bizim zihnimizi bu anlamda dolduruyor ise, insan ilişkilerinde de bilimsel bilginin karşılığı doğrudur. Şey sorayım yani hemen araya girerek. Doğru ve gerçeklik eş anlamda değil diyorsunuz. Tabii doğru bunu, gerçeğe altın, uygunluk. Doğru bunu netleştirmek için yani sordum. Yani bir gerçek ve hakikat var. Birisi zihnimizdeki sanal ortam ve onun ürünleri gibi düşünürseniz. Öbürü de nesnel gerçeklik. Bir de şimdi konuşmamızda biz gerçeği söyledik deriz ya. Yok gerçeği söyleyemezsiniz. Zaten tamamını bilmiyorsunuz. Siz hakikati söyleyebilirsiniz. Yani zihninizde gerçeklik adına bildiklerinizi söyleyebilirsiniz. Onu söylerken bu bilginin gerçekliğe uygun olması gerekli. Ona doğru diyoruz. Bir gerçeklik var. Siz bir, sizin zihninizde oluşmuş hakikat var. Ve siz bu hakikatin eğer tamamını söylerseniz... ama diyelim ki bu gerçekliğe uymuyorsa yanlış olur. Yani şöyle herkesin gerçekliğe bakışı da farklı olabildiği için doğru bir tane değil mi diyoruz? Hakikat bir tane değil. Değil yani. Evet. Fakat şimdi bakışlar da farklı. Hayır ama şimdi o gerçekle hakikat arasında şimdi bir gerçeklik bilgisi var. Ben bu masaya bu taraftan baktığım için masa tek. Gördüklerimi söylüyorum. Benim için hakikat bu. Siz de masanın öbür tarafından bakıyorsunuz. Sizin de hakikatiniz o. İkisi de doğru. İkisi de hakikat. İkisi de hakikat. Burada bir şey yok. O hakikatler de gerçeğe uygun ama her birimizin hakikati gerçeğin bir kısmını anlatıyor. Evet. Fakat size soruyorum ne gördüğünüzü. Eğer gördüğünüzü tam gördüklerinize uygun anlatırsanız bana bu doğru. Siz gördüklerinizi bana anlatıyorsunuz ama gördükleriniz gerçeğe uygun değilse, siz onu gerçekten masanın ön yüzü sanıyorsunuz ama meğer oraya bir görüntü verilmiş, siz öyle sanmışsınız. Buna yanlış diyoruz. Siz yalan söylemiyorsunuz. Siz zihninizdeki hakikati söylüyorsunuz. Ama zihninizdeki hakikat gerçeğe uymadığı için yanlış. Değil mi? Sonra topluyoruz, çıkarıyoruz. Başka türlü somutluyoruz, kanıtlıyoruz ki bu doğru değil. Fakat siz zihninizdeki hakikat, yani gördüğünüz doğru veya yanlış, ondan ayrı bir şey. Siz zihninizdeki hakikatin bir kısmını bana anlatmıyorsanız, bir kısmını değiştirerek anlatıyorsanız veya hiç olmayan bir şeyi anlatıyorsanız, ben bunu gördüm diye, bence bu böyledir diye yalan söylüyorsunuz demektir. Zihninizdeki hakikatin tamamını olduğu gibi karşıya aktarmıyorsunuz. Dolayısıyla aslında hiç yalan söylemediğimizi de kastedemeyiz. Mutlaka yani, bir şeyler eksik kalıyor. Yanlış söyleyebiliriz ama yalan... Yalanda şunu kastediyorum. Daha bilinçlilik mi var yalanda acaba? Tabii ki. Değil mi? Tabii ki. Yani kişi bilerek, isteyerek, seçerek ya bir şeyi gizliyor... ya bir şeyi farklı anlatıyor ya tamamen baştan sona uyduruyor. Dolayısıyla burada kişinin niyeti gündeme geliyor. Yani kişi bir niyetle size gerçekliği, hakikati başka türlü anlatıyor. Bu şekildeki tanımlamalarınız çok çok güzel tanımlamalarınız. Aslında örnek ver deseniz şu son aylarda yaşadığımız Türkiye politikasından buna ait çok çok çeşitli örnekler vermek herhalde mümkün. Ama biz programımızın bu şeklini, formatını koruyarak yalan söyleyen neden söyler? Neden yalan söyler? Yalan söyleyen biraz önce kaldığımız yerden devam ediyormuşuz gibi oldu. Tam da bir beklentisi vardır. O beklenti doğrultusunda karşı tarafa aktardığı hakikati değiştirir. O beklenti kendisi için bir çıkar olabilir. Kendisini bir olumsuzdan kurtarmak olabilir. Yani bu örneğin zorlanıyordur, baskı altındadır, işkence görüyordur. Yahut karşı tarafı dolandırmak amacıyla, kandırmak amacıyla onun etkileneceği tarzda bir hakikat anlatıyordur. mutlaka bir beklentisi vardır. Yani beklentisi olduğu için de mutlaka bir gizli ajandası vardır. Yani varmak istediği görünenden farklıdır. Bu diyelim ki... dolandırıcılık gibi düşünün. Mesela işte en bilinen örnekleri Sülün Osman vardı bir zaman. İşte Anadolu'dan gelmiş kişiye Galata Köprüsü'nü satıyor, kulesini satıyor. Ben köprü gibi hatırlıyorum. Köprü, Taksim'deki meydandaki gibi. Evet. Şimdi şunu da ayırt etmek lazım. Bilir misiniz ceza kanununda mesela bir kişinin hani gırtlağına dayanın bir lirasını alın cezası 24 yıldan başlar. Çünkü zorla alınmaktadır gasp. Yani adam öldürmeden sonraki en ağır ceza bir kişinin hayatını tehdit ederek mülkünü parasını almak. En ağır cezalardan birisi. Fakat bir adamı diyelim ki 10 milyon dolar dolandırın cezası 3-5 yıldır. İşte baklava hani, çalan çocuklarla diğer şeyleri şimdi onunla bunu benzetmeyelim. O başka bir şey. Buradaki mesele şu. Dolandırma sürecinde bir dolandıran var. O sahtekar. Dolandırılan da sahtekar. Öyle kabul edilir. Öyle. Hayır öyle ama öyle olur. Hikayeyi dinlediğiniz zaman. Şimdi düşünün. Siz geliyorsunuz. Anadolu'dan geldiniz. Hani Galata Köprüsü'nü konuşalım. Size bir köprü gösteriyorlar. Bak şuradan şu kadar para kazanacaksın diye. Şimdi siz de ne bileyim atıyorum 1 milyon lira vereceksiniz. Ve günde neredeyse 1 milyon lira kazanacaksınız. Böyle bir şeyi satın alıyorsunuz. Siz de ucuza getiriyorsunuz yani köprüyü. Evet, anlatabiliyor muyum? Yani burada dolandırma sürecinde iki tarafta karşısındakini kandırıyor konumunda hisseder kendini. Evet. Yani herkes kendini kârda hissediyor. İlginç. Ha, yani eğer zaten şöyle bir şey yok ki diyelim ki adam geldi parası da var. Galata Köprüsü'nü sana zorla satacağım. Sen de bu parayı bana vereceksin gibi bir süreç yok. Bak burayı alırsan şu kadar para kazanacaksın deniyor. Şimdi orada bir yalan var ama yalana inanan da dürüst değil. İlginç. Evet, ben bu açıdan düşünmemiştim doğrusu. Sen söylediniz değil mi? Bu yani iki tarafın yalana inanmanın tabii ki bütün yalana inananların bir dolandırıcılık sürecinin tarafıymış olduğunu söylemiyorum. Evet. Fakat mekanizma böyle işliyor. Yani iki tarafın niyeti iyi değil. Anlıyorum. Peki bir müzik arası verelim. Programımızı daha sonra sürelim sizi de dinlendirmiş oluruz. Bugünkü parçalar son günlerde yaşamını yitiren gençler için Berkin Elvan başta olmak üzere. Dün de Burakcan Karamanoğlu. Ve Berkin için... Ve Ahmet... Evet. Küçük Dağ. Evet. Tabii bunlar olmasın. Çok çok kötü bir süreç geçiriyoruz. Umarım seçimlere kadar daha fazla can yanmaz. Ama parçalarımızı bu gençler için biraz çocuklara yönelik onları konu alan parçalar. İlk parça Vox Angeli diye bir çocuk korosundan gelecek. Seslendirecekleri parça Jean-Noré Paloton, Michel Fugain'in bir parçası. İlginçtir. Sözlerini de şimdiki Paris Belediye Başkanı olan Pierre Delon'a yazmış. Vox Angeli grubundan dinliyoruz. L'immensité dans ces grands univers. 14 Mart 2014 94.9 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında canlı yayında Doktor Mustafa Sercan'la yalan konusunu konuşuyoruz ve arada Vox Angeli grubundan bir çocuk korosuna Jönere Paloton, zamanım kalmadı ya da zamanım yok gibi bir parça çok dinledim. Çok etkileyici. Evet, hoş bir parça. Evet Betügül, evet. Yalan konusu. Ben yani bir psikiyatrist olarak da size hani belki o anlamda da sorabilirim diye düşünüyorum. Yani yalan aslında bir hastalık mıdır? Ve hangi kişilik tipleri daha çok yalana yatkın? Onu öğrenmek istiyorum. Genel anlamda konuştuğumuz yalanın bir hastalık olduğunu söyleyemeyiz ama bir davranış bozukluğudur kuşkusuz. Yani standart olarak tanımlanmış, insan ilişkilerine uygun, ahlaka uygun, dine uygun bir davranış olduğunu söyleyemeyiz. Bütün bu sistemler yalanı yasaklıyor. İnsan ilişkilerinde güvene ihtiyacımız var, güveni bozuyor. Dinen yanlış, günah, ahlaken yanlış. Dolayısıyla yalan söyleyen din dışı, ahlak dışı ve insan ilişkilerinde sapkındır. Bu bir davranış bozukluğudur. Bunu herhangi bir, ben din adına konuşmuyorum. Yani tanımlanmış, evet, kavramlar böyle söylüyor ve günahların en büyüğü deniyor İslam'da. Fakat iş uygulamaya gelince öyle değil. Mesela Hristiyanlar yalan için çok daha fazla cezalandırırlar kişiyi. Yani çok yakın bir zamanda, bir o 15 yıl kadar önce Amerika bir cumhurbaşkanını yalan söyledi diye mahkemeye çıkardı, sorguladı. Yani tabii, bu bir hani ahlaki değer sistemi, evet, olarak düşünürseniz ama buna karşılık biz çok kolay affediyoruz. Hastalık olan bir yalan var. Biz ona işte patolojik yalancılık yahut mitomani diyoruz. Fakat burada yani çevremizde gördüğümüz, yaygın gördüğümüz ya da yüksekte, alçakta, her yerde gördüğümüz yalanlardan farklı bir durum var. Bizim yaygın olarak yalan diye düşündüğümüz halde kişinin genelde gündelik bir çıkarı ya da bir negatiften kurtulması belirgindir. Görünür ya da bir süre sonra görünür, anında görünmese bile. Bu hastalık olan yalancılıkta kişinin herhangi bir çıkarı yoktur. Yalnızca yalan söylüyor olmaktan zevk almakta olduğu için. Biliyor mu, farkında mı yalan söylediğini? Söyler ama bir süre sonra kendi inanır. Flu'dur. Yani hem inanır hem inanmaz. Hem biliyordur, bir defa baştan kendi kurguluyor zaten. Kendi kurguluyor, evet. Ha, tabii kendi kurguluyor. Ama sonra inanmaya başlıyor. Ha, yani çok tekrarlayınca bir kısmına, evet, da inanmaya başlıyor. Peki çok görüyor musunuz bu mitomu? Yok, çok ender görüyoruz. Çok nadir. Yok, yani bu anlamda bir hastalık değil. Fakat bu davranış bozuklukları, davranım bozuklukları, işte gündelik yaşamda karşılaştığımız her tür insanda olabilir ama belli bir grupta daha ağırdır. Bu kişilik bozukluğu dediğimiz yapılar içerisinde bir grup. İnsanların %10'unun bir kişilik bozukluğu, 10 civarında, 10-15 arasında bir kişilik bozukluğu vardır. Ve bunların en yaygın olanı, en dikkat çekici olanı da toplum dışı, topluma karşı davranış bozukluğu diyebileceğimiz, kişilik bozukluğu diyebileceğimiz antisosyal kişilik bozukluğu. Eskiden psikopat denirdi bunlara. Bunlar bir defa sosyal kuralları, ahlak sistemini, insan ilişkilerini önemsemedikleri için daha kolay yalan söylerler zaten. Evet. Kurallara uymadıkları için daha çok başları sıkışır, daha çok zorda kalırlar. O yüzden de daha çok yalan söylerler. Diyelim ki zaten bunlar bir takım maddi vesaire ilişkiler için birilerini zorluyordur, kandırmaya çalışıyordur. Daha çok yalan söylerler. Yani aslında hani genelde toplumda hukuk sistemi için şöyle bir tarif vardır. Bütün ceza sistemi antisosyaller içindir denilir. Yani aslında suç olarak tanımlanan işlerin çoğunu bu kişilik bozukluğu yapar. Dolayısıyla yani her türü, dolandırıcılıktan tutun adam öldürmeye kadar yani, yayılmış bütün suçlarda yalan çok belirgin olarak ön planda. Yani sosyal ortamda belli bir makama gelmiş olsa bile o kişilik bozukluğu varsa fark etmeyip, değil mi, yine o yalan. Ama belli makamlara ya da belli konumlara da belli kişilikteki insanlar gelir. Yani biraz da hani işin doğası böyle. Nasıl şimdi, yani? Şimdi şöyle, çekingen bir kişilik yapınız varsa, evet, diyelim ki politika gibi mücadele gerektiren, birileriyle şeyi didişmeyi gerektiren bir yapıya giremezsiniz ki zaten. Ya çok titiz, kişilik bozukluklarının özelliklerine göre söylüyorum bunu. Çok titiz, kılı kırk yaran bir haliniz varsa, bazen kaba saba davranmayı gerektiren, hızlı karar vermeyi gerektiren. Çünkü kılı kırk yaran insanlar hızlı karar veremezler. Bir görevde bulunamazsınız. Yani hekimlikten örnek verelim. Kılı kırk yaran birinin cerrah olması mümkün değil. Cerrahların biraz agresif olduklarını biliriz. Evet, evet. Agresif olanlar cerrah olurlar. Cerrah olunca da biraz agresif olurlar. Yani kılı kırk yaran adam nörolog olur. Mesela yani hayır, öyle daha kronik hastalıklarla çalışıyor. Yalnız kronik değil, mesela nöroloji böyle ince ince uğraşmayı gerektiren, yani her sabrı bir gerekti. Sabır yani bir duyu muayenesine bir cerrahın sabrı yetmez. Evet, yani anladım. İzlemeye sabrı yetmez. Şimdi bütün meslekler için bu geçerli. Yalnızca belli bir makam için değil. Evet. Sonunda çünkü 18 yaşında genelde biz mesleğimize yöneliyoruz. Ve kişilik orada oluşmuş oluyor zaten. Yani 18 yaş bizim kişiliğimizin oluşma yaş sınırı. Evet. Ve mesleği seçtiğimiz de o dönem zaten. Dolayısıyla zaten kendimize uygun meslek seçeriz. Veya kazara işte TUS'du, üniversite giriş sınavıydı filan, onlarla bir başka mesleğe girmişsek ilerleyemiyoruz ki orada. Tabii. Sonra sapıyoruz, başka işler yapmaya başlıyoruz. Evet Betül, yani politikacıların söyledikleri yalanları mitomani olarak tanımlamamak lazım. Yani hastalık değil, onlar hastalık bilerek yalan söylüyorlar diyebiliriz. Ama zaten hasta olsalar şunu demek istiyorum. Şimdi bu mitomanların söylediği yalanla karşılaşsanız, hani ayırt etmek çok zor değil, onu da söylemek istiyorum. Keyif aldıkları için ölçüsüz yalan söylemeye başlarlar. Yani uzaya da çıkar inerler, bilmem itiyle de karşılaşırlar vesaire. Veya yani, mesela işte bana dün Obama'dan mektup geldi gibi, falan denildi. Gibi. Şimdi ama zaten hani karşı tarafı inandırmak için sizin zevkinize göre değil çıkarınıza odaklanmış olmanız gerekir. Aynen. Ve siz diyelim ki 10 kişiye aynı şeyi anlatırken 10 ayrı hikaye anlatmayı becermeniz gerekir. Çünkü inandırmanız gereken çok kimse var. Ve dün söylediğiniz yalanı bugün tevil etmeniz, başka türlüye çevirmeniz gerekir. Çünkü şartlar değişmiştir. Bugün yeni bir yalan söylemeniz gerekir. Peki şeyi merak ediyorum. Yani şimdi bu kişilik tiplerinden bahsettiğiniz, altta hani antisosyal kişilik bozukluğu olabilir dediniz bir kısmında. Onun dışında yalanın altında yatan bir takım psikolojik dinamikler var mıdır? Yalanı insan ilişkileriyle sınırlı tutmaktan yanayım. Kuşkusuz yani her... Yani mesela toplumsal dinamikler içinde bulunduğu ortamın... Hani benim aklıma hep şey geliyor da, bu saatleri ayarlama enstitüsündeki hikayeler geliyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın. Hani orada da bir kişilik vardır ya, bir çevre. Mesela yalan da bu ilişkilendirilebilir mi? Şimdi yalan şöyle, bizim hayatımızda var, hepimiz yalan söylüyoruz. Yani işte ne bileyim... bizim de hekim olarak çok karşılaştığımız işte hasta hastalığını bilmesin, ağır bir hastalığı var, ölümcül bir hastalığı var söylemeyelim. Adam kolon kanseri, her gün eriyor. Yani işte senin dün rastladığın bir hastanın hikayesi. Senin şekerin nedeniyle kilo kaybediyorsun diyorlar adama filan. Yani ha ne olacak şimdi, yalan mı? Yalan. Ama kişiye zararı var mı? Yok. Hani beyaz yalan deniyor ya. Kişiye zararı yok. Biz de bunu tolere ediyoruz. Mesela bunu mazur görüyoruz. Mesela başka bir ahlak bunu mazur görmüyor. Adam nesi varsa kolonse, 3 günlük de ömrün kaldı kardeş diye veriyorlar. Evet. Farklı kültürlerde mi? Evet tabii. Yani işte mazur görmek orada önem kazanıyor. Pembe yalan, hepimiz birbirimize pembe yalan söylüyoruz. Değil mi? Bütün aşk ilişkilerinde yalan eksik olmaz. Bu gerçekçilikle ilgili. Örneğin bir ağır bir kolon seyahat örneği verdiniz. Öyle bir olguda. Mesela Batı'da bilebildiğim kadarıyla, lütfen düzeltin yanlış bir şey söylüyorsam, ben genelleme olmasın. Adam ben gerçeği öğrenmek istiyorum. Bundan sonra kısa kalan ömrümü planlayacağım falan diyor. İşte bizde daha farklı. Doğuya gidince Hindistan'da, Pakistan'da falan da böyle 20-30 kişi aile çevresiyle bir deklarasyon, bir açıklama bekliyor. İşte dövünüyorlar falan. Yani yaşama bakış, kalan sürenin değerlendirilmesi falan, onlar da devreye giriyor herhalde değil mi o kültürlerde? Şimdi bakın, bu mesela söylediğiniz kavram hani 20. yüzyıldan sonra oluşmuş bir kavram. Ben geleceğimi tasarlayacağım falan. Bu yeni bir şey. Ben yalan karşısındaki tutumun bu kadar yeni olmadığını düşünüyorum. Şimdi o gerekçeleri oluşturuyor. Yani adam ya da insan hakları gündeme geldiği için sen bana haksızlık ediyorsun, söyleseydin ben bunu yapacaktım gibi başka bir söylem üzerinden konuşuluyor. Fakat yalan söyleme ihtiyacı işte aman kötüye düşecek. Başka dinamikleri de var bunun. Mesela bu hastaya yalan söyleme ile ilgili insan kötüyü duyarsa kötü olur gibi. Bizim hani genel bir batıl inancımız vardır. Bu, mesela toplumların batıl inançlarıyla da bunlar uzaktan da ilintili. Adam kötüyü duyarsa kötü olacak. Hani mesela bize çok sorarlar. Hastaya intihar düşüncesi olup olmadığını niye soruyorsunuz? Adamın aklında yoksa da getireceksiniz. Ama biz uygulamamızdan biliyoruz ki yok. Adama intiharı sorduğunuz zaman aklına intihar yoksa gelmez. Varsa açığa çıkarmış olursunuz. Ama o şey aman kötüden korunacağız kaygısı dönüyor. Burada yalana dönüşüyor. Pembe yalan da yani şimdi herkes belli bir duygusal ortamda güzeli duymak istiyorsunuz. Tam da işte o duymak istediğiniz söylendiğinde iki taraf da memnun. Onun yalan söylediğini de bilirsiniz aslında. Pembe yalanın özelliği odur. Yalan söyleyen yalan söylediğini bilir. Yalan söylenen de yalan söylendiğini bilir ama güzel bir şey konuşuluyordur. Yani orada memnuniyetsiz olan kimse yok. Aslında özünde de kimse kimseyi aldatıyor değil. Ama iş kara yalana geldiğinde öyle değil. Şimdi, evet yani yine de bu bütün bu tıbbi ve çok genel çok biraz da felsefi tanımlamalarınızı biraz güncele ve güncel politikaya indirgememe lütfen izin verin. Mesela Eskişehir'de Ali İhsan dövülerek. Ali İsmail. Eskişehir valisi arkadaşları dövmüştür dedi. Şimdi bunu böyle bir şey yani elinde bir kanıt falan da olmadan böyle bir şey söylemek yani bunlar tabii politik nedenlerle söylenen şeyler herhalde. Ama bir çıkarı var. Evet var. Yani bunlar burada da var çıkar. Yani bu örnekleri bu bağlamda çoğaltmak herhalde çok değil mi politikayla ilgili? Yani ben politikacının doğru söyleyeni var mı diye sorsam size bana ne dersiniz bilmiyorum. Şimdi şöyle tabii bu üzücü bir cümle yani ben bunu söylerken tüylerim diken diken oluyor. Yani gönül istiyor ki politika yalana dayalı olmasın. En azından bu kadar olmasın. Fakat genelde Orta Doğu'da bunu vurgulayarak söylüyorum. Mesela Batı'da ve Uzak Doğu'da dinamikler değişiyor. Gerçi Uzak Doğu'da da güneye indiğinizde işler karışıyor ama... toplumsal dinamikler. Tabii. Bunda İslam'ın da bir payı var. Çünkü güneyi yani Uzak Asya'da da güneye indiğiniz zaman İslam, bunu İslam'ı kötülemek için söylemiyorum. Ahlak sistemlerinin nasıl işlediğiyle ilgili. Ama sonuç itibariyle eğer birileri bir şey yapıyorlar, buradan da bir artı kazanıyorlarsa, eksi de görmüyorlarsa, doğal olarak sistem onu teşvik etmiş oluyor. Sen bunu yaparsan ödülleniyorsun, pozitif alıyorsun. Yaptığın içinde bir negatifin yok. Ya da pozitifin negatifinden fazlaysa yapmaya devam ediyorsun. Demin buraya not ettiğim bir sorunun cevabı oldu aslında. Hani yalan öğrenilir mi diyecektim ben aslında. Yalan öğrenilir. Buradan da bunun neredeyse başka bir yolu yok. Evet. Yani güzel. Başka bir yolu yok. Yalan öğrenilir. Peki bir şey herkes anasından öğrenir, babasından öğrenir. Ve görerek değil mi? Belki yaşayarak çok yaşayarak. Tabii ki. Okuldan, öğretmeninden öğrenir. Peki bir örnek daha vereceğim. Bu Eskişehir'de olup bitenlerden bahsettiğinden dışında. Bir de hepimizin bildiği bir şey var. Yani çok fazla bu güncel politikaya gerçekten karışmak istemiyorum dedim ama ben kendim giriyorum. Bu Kabataş'ta olanlar işte videolar falan. Bu arada hani politikacılar ne dediği falan bırakıyorum. Bir de gazeteciler çıktı. Yani dedi ki çok ama çok acı bir olay maalesef gerçek. Birisi diyor ki başörtülü anneye saldırı görüntüleri var. Başörtülü kadın ve bebeği tartaklanıyor falan gibi. Gazeteciler böyle gördük ve çok acıydı ama biz gördük dediler. Sonradan da o gördükleri kasetlerde böyle bir şey olmadı ortaya çıktı. Şimdi bunu orada birkaç süreç var. Şimdi anlatılanları biz yani kendi meslek grubumuzda da mail grubunda da tartıştık. Anlatılanlar bizim için çok tanıdık. Yani kadının anlattıkları bizim için çok tanıdık. Kadın onları yaşamış. Yani o o zihnindeki hakikati anlatıyor, yaşamış. Ama öyle bir şey nesnel olarak olmamış. Öyle anlaşılıyor. Olsaydı şimdiye çoktan çıkardı. Şimdi şöyle, nesnel olarak biz duymaya, bu tür hikayeler duymaya alışkın olduğumuz için anlatılan şeylerin gerçekte var olmadığını tahmin etmek çok güç değil bizim açımızdan. Yani bir psikiyatr onu okuduğu zaman, birinden dinlediği zaman bunun zihnin ürettiği bir fantazya olduğunu %5 yanılgıyla söyleyebilir. Yani %5 yanılgı da yüksek bir yanılgı payı değil bizim alanımızda. Bunu şunun için söylüyorum. Kadın bunu yaşamış. Ben şöyle kurguluyorum. Orada bir grup yürüyordu. Korktu. Korktu. Bunların olmasından korktu. Ve zihninde bunları yaşadı. Buraya kadar hiçbir şey yok. Olağan bir şey. Bir hastalık da değil. Evet. Bir korku anı. Herkesin korku yaşantısı başkadır. O da bunu böyle yaşadı. Çünkü kameralarda gördük. Yani ona cismen olmuş hiçbir şey yok. Zaten ellerine böyle bir şey olsa çoktan çıkarmış da olacaklardı. 8-9 ay sonra savcılık araştırmaya devam ettiğini söylüyor idi. Şimdi asıl yalan ondan sonra başlıyor. Yani kadın yalan söylemiyor. Anlıyorum. Kadın korkusundan yanlış söylüyor. Yanlış. Yani nesnel gerçekliğe uymayan bir zihinsel hakikati var. Hı. Fakat gazeteciler yalan söylüyor. Bu çok şey. Gazeteciler yalan söylüyor. Neden? Ona anlatılan bir hikaye var. Şunu söylese, kadın bana bunu anlattı. Hı. Tamam, amenna. Hayır, bu gerçek, ben görüntülerini gördüm diyor. Olmayan bir şey söylüyor. Yani tamı tamına yalan yani. Ama yani nerede o, hangi görüntüyü gördün kardeş? Bu savcı dediniz tabii, o görüntülerle ilgili daha sonra savcının da bir açıklaması var. Çünkü şöyle bir demet çıkmıştı. O görüntülerin devamı var aslında, hepsi bu değil diye. Sonra savcıyla konuşulduğu zaman savcı Rasim Işıkaltın asıl darp o görüntülerden sonra başlıyor dediğini yalanladı. Böyle bir şey ben söylemedim dedi falan yani. Böyle şeyler. Hayır, savcı yalnızca soruşturmamız devam ediyor dedi. Onu başkaları söyledi. Evet. Yani bu tabii politikacılar Türkiye genelinde bu tip saldırılar oluyor gezi sürecinde, başörtülüleri dediler. Evet. Bayrak yaktılar dendi. İşte bir Palalı bir militan vardı anımsar. Evet, Fas'a kaçtı. Evet, o Palalı militan, bu Palalı'nın CHP organizasyonu olduğunu CHP'liler de itiraf etti dedi bir başka politikacı. Yani bunlar çok, bir de son bir örnek, yani ara vereceğiz bunların üzerine sonra konuşalım. Bir de son bu Berkin Elvan için polisler hani soruşturulacak falan derken soruşturmaya alınan polislerin hepsi biz gaz kullanmadık, biz orada değildik. Ondan bildiğimde biz zaten böyle bir şey yapmayız dedi. Biber gazının kullanılmadığını söylediler. Yani bizim herhalde televizyonlarda gördüğümüz o biber gazı değil, sis falan diye düşünüyorum. Yok, gösteriye katılanların gözü de hani konjonktivitten dolayı yanıyordu. Evet, yani viral konjonktivit daha salgını olmuştu yani, herhalde. Evet. O gaz kapsülleri de hani yukarıdan yağdı herhalde. Yukarıdan. Peki, bir müzik arası daha verelim efendim. Yine Berkin için çalıyoruz. Bu sefer Anadolu Ninnileri CD'si çıkartmıştı kalan plak. Oradan Nida Tüfekçi'nin bir Erzurumlu sanatçı Muharrem Akkuş'tan derlediği bir ezgi. Aysun Gültekin seslendiriyor. Bu bir ağıt aslında. Kırmızı Gül Demet Demet. Sevda değil. 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programındayız. 14 Mart 2014 hem tıp bayramı hem de biz Doktor Mustafa Sercan'la yalan konusunu konuşuyoruz ve bir parça, ağıt dinledik. Evet, evet yani hep gerçekten çok kırmızı etkileyici. Gül, Demet Demet. Şol Revan'da balam kaldı biliyorsun. Burcu. Revan'da kaldı. Revan'da evet. Kalmış, evet. Berkin ve Burak Can'a gitsin. Peki. Evet nerede kalmıştık? Hüzünlendiniz ya. Hüzünlendik evet çok etkileyici. Ben şeyi söylemek istiyorum yani mesela Türk toplumunun da bir genel mutsuzluğu ve ümitsizliği vardır. Hani şimdi nereden nereye gireceğim şöyle düşünüyorum. Yani mesela toplumsal olarak hep böyle bir nasıl söyleyeyim fantastik şeylere inanmaya çok açığızdır. İşte ne bileyim gömü buluruz aileden miras kalır kalacaktır. Efendime söyleyeyim işte bir hazine peşinde peşinde koşarız ve böylelikle bir zenginlik şeyi içindeyizdir mesela. Hı hı. Ama işte hep buna ulaşamadıkça da umutsuzluk gelir, çalışmaktan uzaklaşırız vesaire. Hani değil mi, bu bizim toplumsal özelliklerimizden bir tanesi. İşte böyle mesela çalışma ahlakı olsun veya diğer toplumsal değerlerden uzaklaştıkça o zaman yalanlar manzumesiyle yaşayan bireyler haline mi dönüşüyoruz? Geçmiş değerlerimiz, efendim söyleyeyim, ahlaki değerler, doğruluk şeyleri. Hani toplumsal olarak nasıl bakabiliriz buna? Yani demin öğrenilir dediğiniz için buradan girmek istedim. Şimdi bir tarihçi diyor ki Anadolu son 1000 yılda 2 kez, yani aşağı yukarı 2 tane ayrı 100 yılda refahtan pay aldı. Yani burası hep imparatorluklar ülkesi olmuş. Refahtan pay aldığını söylediği, tespit ettiği birinci yüzyıllık dönem Anadolu Selçuklular dönemi. İkinci dönemde Cumhuriyet dönemi. Şimdi 1000 yılın 800 yılının halkın refahtan pay almadığı, gelecekten umutlu olmasının mümkün olmadığı, yani benden saydığı, devlet baba saydığı, yani bakarsanız imparatorluk bu Anadolu halkının. Yani Rumeli'ye gitmiş, Arabistan'a gitmiş ama imparatorluk bizim öyle, ama refahtan pay almaya gelince öyle bir şey yok. Dolayısıyla aslında statik, gelecekle bağlantılı olmayan bir yaşam modeli gündeme geliyor ve biz bu 800 yılın izini taşıyoruz. Yani esasında Anadolu için, yani 1071'den bu yana bakarsanız Anadolu için işte şeyi, o ilk dönemi, işte Yunus Emre'nin, Pir Sultan Abda, pardon, Hacı Bayram Veli'nin, Tapduk Emre'nin olduğu dönemin aslında zihinsel olarak da epey parlak bir dönem olduğunu biliyoruz. Ve Mevlana'nın bunların getirdikleri ahlak sistemlerini de aslında incelediğiniz zaman sonra büyük bir boşluk, evet, var zihinsel olarak da. Gündelik yaşam da kısır. Zihinsel yaşam da kısır. Ve tabii şöyle bir şey. Eğer yarınınız yoksa günü kurtarmak çok önemli bir şey oluyor halk açısından. Yarınınız yok. O zaman yarına vaat edilenlere şeyiniz de yok. İnancınız da yok. Yani hep kandırılmışsınız. Ve şimdi bugünün geçerli yalanlarının hep yakın geleceğin ya da bugünün yalanları olduğunu da ayırt etmemiz lazım. Sizin avucunuza 3 kuruş konuyor. Siz bir yandan bilseniz bile o 3 kuruşun karşılığında yarın sizden 300 kuruş çalınacak. Olsun, yarın o 300 kuruşun bende kalacağının garantisi yok. Buna inanmadığınız için 3 kuruşa razı oluyorsunuz. Aslında yalan aynı zamanda bir rüşvet sistemidir. Yukarıdan aşağıya bir rüşvet verilir, aşağıdan yukarıya bir rüşvet verilir. Yani karşılıklı bir rüşvet vardır. Mesela rüşvet mekanizmasının, yalan mekanizmasının somut, elle tutulur göstergesi gecekondulardır. Yani birileri şehirde çalışmaya geliyorlar, kapitalizmin ona ihtiyacı var ama ona ayrıca bir şey vermek de istemiyor. Karda kışta bu adamın yaşayacağı bir yere ihtiyacı var. Gidip devlet arazisine bina kuruyor. Devlet buna göz yumuyor. Devlet buna göz yumduktan sonra ben elektrik istiyorum diyor. Belediye diyor oy ver, elektriğini vereyim. Oy veriyor, elektriğini aldı. Oy verdi, suyunu aldı. Şimdi o araziler gökdelenlerin arazisi oldu. Yani aslında kademeli olarak devletin arazisi kademeli olarak çalındı bir yalan üzerine. Bunun rantını kimin aldığını artık sistemin kendisi gösteriyor zaten, ama şimdi inanan dediğiniz, yalana inanan dediğiniz halk zaten zihninde kendi çıkarlarını gözetiyor. Tek fark, yani burada yalanın işlediği nokta, onun gündelik çıkarlarının daha düşük bir karşılığı var. Ve onun üzerinden yalan söyleniyor. Yalan söyleyen daha büyük bir çıkar elde ediyor. Tıpkı dolandırma işinde olduğu gibi aslında bir çeşit dolandırıcılık var ortada. Ona küçük bir çıkar veriliyor. Karşılığında büyük bir çıkar alınıyor. Ve tabii şunu fark edin. Siz eğer onlara gerçekleşebilir ama bugün karşılığı olmayan bir şey vaat ettiğinizde çok fazla prim yapamıyorsunuz. Bu söylediğinizin doğru ya da yalan olmasının bir önemi yok. Bugün mesela gelecek, iyi bir gelecek vaat eden insanlar doğru da söylüyor olsalar, bunları yapma potansiyelleri olsa da inandırıcı olamıyorlar. Çünkü karşı taraftaki mekanizma 800 yıldır geleceğine inanmayan, gelecek üzerine bu türden bir tasarımı olmayan bir zihin yapısında ve o zaman avucuna konana bakıyor. Bu bir çuval kömürdür vesairedir ya da iştir. Ama o iş geçiciymiş, bir yıl sonra bitiyormuş vesaire, bunların da bir önemi yok yani. Peki orada şunu anlayamıyorum ben, o zaman mesela toplumsal olarak baktığınızda onlar buna inanıyorlar mı gerçekten, bu söylenen yalanlara, yoksa hani inanmıyorlar ama o çıkarı mı düşünüyorlar sadece? İkisi de var. Çünkü şöyle bir şey, şimdi vaat edilen şeyleri alta, ben yalnızca çıkar yönünden baktım ama yalanın bütününde yalnızca çıkar yok. Yani şimdi birincisi, bu zihin modelinin bir başka yönünü ya da yalanın işlediği mekanizma, şimdi biz gerçekle ilişkimizde, şimdi zihnimizin hakikati, yani ben düşünüyorum ama doğru muyu neye göre bakıyoruz? İşte bilimsel araştırma denilen şey o. Bunun gerçekle ne kadar uyuşup uyuşmadığına bakıyoruz. Uymuyorsa gerçeği değiştirmiyorum ben. Düşüncemi değiştiriyorum. Çünkü gerçeğin yanlış olması diye bir şey yok. Bir uyumsuzluk varsa düşüncemi düzelteceğim. Fakat nakli bilimler, yani gerçekliğe dayanmayan, inanca dayanan bilgiler için de yazılı şeyler var. Kurallar var. Peki o kurallarda yazılı olmayan da ne olacak? Siz yaşamı o kurallara uyduracaksınız. Şimdi bilimsel nesnel gerçeklikte zihninizi gerçekliğe uydurmanız gerekirken bu nakli olanlarda yaşamı ona uydurmanız gerekiyor. Çünkü orada değişmez bir kural var. Evet. Bunun getirdiği nokta şu. Adama diyorsunuz ki ben şunu yapacağım. Bunun yalan olduğunu siz biliyorsunuz söylerken, fakat onu o ortak referans noktasına göre söylediğiniz için, o da bunu arzu ettiği için, yani zihnindekini arzu ediyor. Siz eğer kişinin beklentisini söylemezseniz yalanınız tutmaz ki. Onun hayal ettiğini, gerçekleşmeyecek bile olsa hayal ettiğini söylerseniz yalanınız tutar. Bir de öbür taraftan ben tekrar döneceğim çünkü çok merak ediyorum hazırlığınızı bulmuşken. Hakikaten böyle Allah Allah falan yaptığım zamanlar çok oluyor. Yani yalan söyleyenler bir gün bu yalanların ortaya çıkacağını hesaplamıyorlar mı? Hesaplıyor. Hesapladıklarında acaba ben insanların yüzüne nasıl bakarım veya yalan söylediğim kişinin yüzüne nasıl bakarım diye. Son cümleyi düşünen yalan söyleyemez zaten. Öyle mi diyorsunuz? Tabii. Yani ben bunu mesela çok merak ediyorum. Yani benim bir yalanım ortaya çıkarsa. Yeni bir yalan söyle. Yeni bir yalanla eski yalanı kapatıyorum. Kapatma, yani. Hayır, kapatma diye bir şey yok. Bir kaygısı yok değil mi? Kapatma diye bir şey yok. Benim dediğim tutmadıysa olaylar değişmiştir. Bakın yani oradaki mekanizmayı, olaylar değişti. Ben yoksa ben zaten doğru söylemiştim. Ha, ben doğruyu söylemiştim. Peki kendi iç dünyasında bununla nasıl baş eder? Ne biçim kandırdım adamı diyordur. Öyle mi? Oh, bir kere daha kazandık diyor. Evet, çok süper ilginç ya. Çok ilginç. Ama şimdi bakın, siz bir iş yapıyorsunuz, para kazanacaksınız, bir plan yaptınız ve tuttu, o parayı da kazandınız, ne derseniz onu söylüyor adam. Yani burada bir şey yok ki. Ona bir çıkar normal ilişkisi. Tabii o bir plan yaptı ve plan tuttu. Evet. Yani işte o zaman gerçekten ben gene toplumsal değerler diyorum. Daha çocukken değil mi? Hani tabii, annenin, tabii, babanın, tabii, tabii, toplumdaki amcanın, komşunun, işte o öğrettiği bakkalın. O dürüstlük, doğruluk kavramları, hı hı, yalan söylenmemesi gerektiği kavramları her koşulda, dediniz demin Amerika Başkanı da çıktı, itiraf etti ve puan aldı. Tabii, doğruyu tabii söylediği için. Yani toplumsal değerlerin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Ama toplumsal değerleri de yani oluşturan insanları sayar mısınız? Yani toplumsal değerler bu zaten. Üniversite. Yargı. Devlet yöneticileri, yargı, toplumsal değerleri, yani bir de kanaat önderleri var. Ama kanaat önderleri de aşağı yukarı aynı yapıda olduğu zaman, şimdi bu kadar adam yalan iyidir demiş oluyor sonuçta uygulamada. Ama işte bunların belki tekrardan inşa edilmesi gerekmiyor mu? Yani Amerika'da bir örnek vardı. Hakim. Böyle bir talep yok. Nereden? Ama işte o zaman yani onu başka bir programda ama yani şey içindeyim. Şimdi bunların infial içinde. İnfial halindeyim gerçekten. Çünkü mesela adam polis, trafik polisine diyor ki ben hakimim ama diyor mesela. Adam işte istifa etmek zorunda filan kalıyor. Hani mevkiini kullanmama filan adına. Yani orada belki faiz ya da vaiz lobisi yok. Bilmiyorum hani bu o zaman daha ne kadar gidebiliriz hani bu değerlerle değil mi? Bence programdan sonra. Evet, evet. Peki şimdi programımızı bitireceğiz. Eğer onun için ben de erteledim zaten. Tamam. Bir dahakine randevu alayım. Peki çok teşekkürler. Ama hemen şunu belirteyim ki bu ikinci dinlediğimiz Kırmızı Gül Demet Demet parçasını her ikiniz de o kadar severek dinlediniz ki hemen anında değiştirdik ve bir ama Fransızca parça yerine. Fransızca parçaya geçmeden ben bir şey daha sorabilir miyim? Vakit var mı? Hayır yok. Ne olur lütfen. Yani gene cevap alamayacağım sonra diyecek herhalde Mustafa hocam ama şunu soracağım yani. Hani klasik bir soru dinleyici de merak ediyordur. Peki yalanın tedavisi var mı? Yalanın tedavisi bir hastalık olmadığı için toplumsaldır. Gene i̇şte topluma yani, gel. Hayır yani. Yani her zaman öyle. Bu toplum bu çünkü bir insan davranışı ve insan davranışı içinde çözülür. Evet. Sistemsel belki değil mi yani aynı zamanda toplumsal. Zihin modelleri sistemsel. Yani toplumsal ve bireydeki karşılığı da zihniniz öyle modelleniyor. Yani öğrenmeyle doğrudan ilintili kısmı da o zaten. Evet. Bu programın devamı olur. Evet çok teşekkür ederim. Ben yani hakikaten biraz infial haline girdim. Ama bu işin de bu kadar çok basit ve slogansal açıklamaları değil yani. Aslında böyle konuştuğumuz zaman hocamla çok daha farklı boyutlardan ve temelini de i̇şte, anlamış oluyoruz değil mi? Evet. Peki demin Anadolu ninnilerinden Kırmızı Gül Demet Demet dinlemiştik ve hemen son parçayı değiştirdik. Bu kez Tunceli Ovacık Maksut Uşağı aşiretinden derlenmiş bir parça dinleteyim size eğer severseniz. Aynur Doğan seslendirecek. Alma attım yuvarlandı. Seversiniz hocam. Yine, evet, güne uydu ama. Yine evet. Burak Can ve Berkne'ye gitsin. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Selahattin'e Teknik Masa'da çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Tekrar. Geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi sağ olun efendim. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Alma attım yuvarlandı oğlum gitti beşi. Nenni oğul, nenni.